strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe dla Malwiny. I to ona właśnie na dzień dobry. Mela Koteluk. 5 minut po godzinie 4:00. A jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia i dziś sięgamy po płytę podsumowującą ponad 30-letni dorobek sceniczny i kompozytorski jednego z czołowych przedstawicieli polskiej alternatywny. Znanego m.in. z zespołów Dzieci Kapitana Klosa, Apteka, Homo Twist, Kury, Jugoton, Pudelsi, Kazik na żywo. Chyba niczego nie pominąłem. Krótko i na temat. Grzeczny Olaf Deligrasow. Grzeczny Olaf Deligrasow i dzisiejsza piosenka dnia. Utwór Grzeczny z płyty, na której to 30 utworów, właściwie chyba ze wszystkich okresów twórczości artysty, nagranych w nowym, czasem zaskakujących wersjach z udziałem wielu wspaniałych gości. Dziś do usłyszenia wielokrotnie Olaf i Grzeczny, między innymi po 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy. A może by tak w piątek, piąteczek troszkę wcześniej nasze budzikowe przedbiegi? No bo już pierwsze sygnały takie właściwie jeszcze przedterminowe napłynęły. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zachęcamy do porannej korespondencji. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie, czas start.

birds behind. Say goodbye to the wings of the fall. I cut open this flesh and removed the dust. I opened the door to let the new light in. With proud open eyes and black tongues on the floor, I choose the earth to stare into the clear sky. It's so hard to end with such a loss, and it's so hard to lose when there's so much to end, so much to end. I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's so w nowej odsłonie Stoczniowcy. 25 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. 198 lat temu zmarł Thomas Jefferson, amerykański polityk, dyplomata, naukowiec, przywódca polityczny w okresie walk o niepodległość, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, trzeci prezydent USA w latach 1801-1809. 85 lat temu urodził się Konrad Swiniarski, reżyser i scenograf, jeden z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych twórców w historii polskiego teatru. Zmarł w 1975 roku. 73 lata temu we Lwowie Gestapo aresztowało, następnie rozstrzelało w nocy z 3 na 4 lipca grupę profesorów wyższych uczelni. Jednym z zamordowanych był Tadeusz Boy-Żeleński, krytyk literacki i teatralny, publicysta, tłumacz, poeta, profesor Lwowskiego Uniwersytetu. Zginął też sławny matematyk i polityk Kazimierz Bartel, profesor Politechniki Lwowskiej, trzykrotnie premier w latach 1926-1930. To było w 1941 roku. Rok później, a więc 72 lata temu, urodził się Stefan Meller, historyk, były ambasador Polski we Francji i Moskwie. Był też ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza. Zmarł w lutym 2008 roku. I jeszcze jedna data. 16 lat temu zmarł Janusz Przymanowski, pisarz i publicysta, autor opowiadań, powieści, także chyba najbardziej znanej Czterej Pancerni Pies, zresztą według której w latach 60. nakręcono film, serial telewizyjny. Dziś 16. rocznica śmierci Janusza Przymanowskiego. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. Wtedy też będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, a jeśli chodzi o muzykę, to oczywiście w naszym wakacyjnym cyklu wakacje z, no nie z duchami, ale z duetami, też pojawi się piękny, nawet powiedziałbym przepiękny duet. We'll be right back. stupid voice. Ale mu będzie wytykać, no. Ech, Russian Red, nowe nagranie w Trójce. Punktualnie 4:30. Ach, to teraz będziemy wytykać i punktować panu synoptykowi to, o czym kiedyś wspominał, tak, tak, a przypomniał dziś z samego rana pan Jarek z Poznania, kiedy to były mrozy, kiedy to pogoda się niespecjalnie podobała wielu, oj, wielu, wielu, i prosiłem, by się odezwali. No i pan Jarek doskonale to pamiętał i przypomina, by również przypomnieć tym wszystkim przy dzisiejszej prognozie. No ale o tym potem. Na razie rzut oka na satelitarną mapę pogody. Wyspy Brytyjskie, Europa Północna oraz krańce wschodnie kontynentu znajdują się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę będzie kształtował klin Wyżu Azorskiego oraz Wyżu z centrum znad północnej Rumunii, a Polska w zasięgu Wyżu znad Rumunii w ciepłej polarnomorskiej masie powietrza napływającej z zachodu. Polarnomorskie z zachodu, no dobra. Dziś ma być słonecznie i ciepło, wiatr słaby i umiarkowany południowy, tylko na Przedgórzu Suteckim okresami porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Teraz za oknem na Myśliwieckiej 15 stopni. W dzień ma być od 23 na Suwalszczyźnie. Nad samym morzem 25, w centrum koło 26. No i najcieplej na południu i południowym zachodzie. Na południu 28, a na Dolnym Śląsku dziś najcieplej. Tam 30 stopni. No a co w najbliższych dniach? Pogoda będzie nas rozpieszczać. Nie zabraknie słońca i wysokiej temperatury. W weekend natomiast miejscami może popadać deszcz, a na zachodzie kraju pojawią się dość silne burze. No i proszę, temperatura z trójeczką z przodu dziś na Dolnym Śląsku. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej. Patrzą tylko gdzie schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętową maścią. Ja w twoich ramionach powiem, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, u okiętych jak żebrak, siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadają gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Spotkam ciebie na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Jak ty. Za 24 minuty piąta. Państwa, poranna korespondencja, rzecz jasna mile widziana w sprawach różnych i różniastych. Pani Aneta przypomina, że już teraz zresztą centra krwiodawstwa alarmują. Sezon wakacyjny dopiero się rozpoczął, a zaczyna brakować krwi, najczęściej grup minusowych. Przypominamy, krew może oddać każda osoba pełnoletnia między 18 a 65 rokiem życia i zdrowa. W przypadku pobytu w krajach, w których jest zagrożenie chorobami tropikalnymi, życiodajnego płynu nie można pobrać przez pół roku. Zresztą takie restrykcje dotyczą również osób po zabiegach operacyjnych. No ja wiem, że to banał, ale bardzo prawdziwy, życiowy. Zachęcamy do oddawania krwi, bo w ten sposób możemy komuś uratować życie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy do korespondencji bliżej weekendu, tym rzeczywiście tych planów wakacyjnych pewnie coraz więcej. No to jak najwięcej tych zrealizowanych. A gdy państwo będą chcieli się podzielić takimi właśnie informacjami czy planami, również zachęcamy. Te bieżące informacje pogodowe i drogowe będą rzecz jasna się pojawiać. No jak zwykle o tej porze pojawia się nasz budzikowy alfabet. Sponsorem dzisiejszej audycji jest literka P. Przed chwilą Pijama Porno, za chwilę Pustki, ale wcześniej Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres. Wśród chmur, a my tu czas. razem mógł wpaść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Ja wyjeżdżam. To pustki z samego rana. Tak właściwie o miłości może troszeczkę inaczej. 4:44 tak śmignęła. Raz, dwa, trzy, a nie się obejrzeliśmy. No i boksuje się z poranną rzeczywistością pan Łukasz z Gliwic, poranny kurier pan Darek, także ciągnie do Warszawy i my gorąco pozdrawiamy. Lodziara już w trasie. Droga pusta numer 5, za Rawiczem 15 stopni, chmur na niebie jak na lekarstwo. Czekam na słońce, to od pana Wojtka Lodziarza. Składamy najlepsze życzenia. Panu Wojtkowi, panu tacie z okazji 60. urodzin, także najlepsze życzenia, to od pani Agnieszki w drodze do pracy również. Pan Łukasz, który dziś nasze trzy szybkie rozstrzygnął w mgnieniu oka o tym, że no teraz to się czuje, jakby w Totka wygrał. Z drogi, mistrzu jedzie. No, panie Łukaszu, spokojnie, spokojnie, powolutku, powolutku do celu. Na dzień dobry także Lodobus, bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jeśli chodzi o te sygnały poranne, ostatnio taka prośba do pana Maćka, który z nad komputerka się melduje codziennie, albo niemal codziennie. Dziś też z nad. A nie, wróć. Odszedłem od komputera, pisze pan Maciek. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. A my z żoną na rowerki. To z pozdrowieniem pan Maciek. Już to widzę, już to słyszę. Wyjechali na wakacje, a my z żoną na rowerki. Stało się coś, czy jak? Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. I o tym wyjeździe rowerowym z żoną teraz cisza jak po śmierci organisty. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy dbają o kondycję porannym czasem, teraz właśnie piątkowym. No dobrze, 10 minut pozostało do godziny 5. Jak zwykle po pierwszych sygnałach od państwa tu z kraju raju, także czas na zagramanicę. Pan Stefan z lotniska w Wiedniu oczekuje na najbliższych wspólnie z małą Magdaleną, choć ma niespełna 5 lat. Zasłuchała się w trójkę niczym misiu. siuszatek w rady cioci. Chrum, chrum. Ach, piękne dziecięce czasy i rzeczywiście powracamy po wielu, wielu latach do tychże bajek. A swoją drogą to ciekawostka, jak zwykle gdzieś tam przemycana w budziku z Finlandii, że oni to właśnie, nie wiem, czy wykupili jakiś abonament taki długoterminowy, czy jak, może po prostu im się ta bajka podoba, ale jednak wieczorynką ciągiem od wielu, wielu, wielu, wielu lat właśnie nasz polski miś uszatek w wilnińskiej telewizji. Również pan Marcin z Zawielkiej Wody, z Za Siedmiu Gór, Za Siedmiu Mórz, także gorąco pozdrawia. Z drugiej strony świata to już piątkowe popołudnie, ale zima u nas ubywa, tam przybywa dzień dłuższy od najkrótszego, niespełna minutę. Weekend ma być słoneczny, no nieważne, że zimny, bo tam zima, ale weekend to z Nowej Zelandii, z Wellington. Pan Marcin jak zwykle podsyła poranną korespondencję. Na dzień dobry także nasz stały słuchacz, pan Rysiek. Nispen Brabancja zgłasza swoją obecność w Holandii. Noc chłodna, dzianek będzie z deszczem jak nic, ale za to przy 28 stopniach. No to ciepełka życzymy i tej pogody, rzecz jasna, tego by nie zabrakło. Za 8,5 minuty będzie piąta. Za Wielkiej Wody także pozdrowienia od państwa. Kończy się nowy dzień, ale jednak kończy się z budzikiem z Ameryki, między innymi z Chicago i z Nowego Jorku. Pozdrawiamy, machamy radośnie przez ocean. No i stamtąd też dobre informacje właśnie z amerykańskiego rynku pracy. W czerwcu stopa bezrobocia w Stanach spadła do 6% i to najniższe bezrobocie od prawie 6 lat. Amerykańska gospodarka wychodzi z kryzysu szybciej niż europejska. No i jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu jesienią, amerykański bank centralny może zacząć rozważać podwyżkę stóp procentowych. Do Ameryki jeszcze zajrzymy dziś, bo tam wielkie święto i będziemy o tym jeszcze mówić do godziny 5. Czesław nam zaśpiewa pięknie. Moi drodzy, zakończcie.

ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno tak? Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Sobą być. Ty wiesz, że to bzdura, plaga, śmieć. Oddział już sam biedny jest. Lecz jeśli chcesz wypalić, możesz ci. Oddział już sam biedny jest. Możesz do nas wejść i z nami być. To uwierz mi, że to tylko pozór, nie wart nic. Zawsze będziesz taki, będziesz żył. Chyba, że wybaczysz to.